Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэсь Мудроў, забойца анёла. Палёты праз цэнтр зямлі, частка другая. На гадзінніку палова на дзявятую, гэтым часам маці збіраецца на працу. Зрэшты, цяпер яна не адна. З кухні даносіцца голас цёткі Акуліны, мішкавай маці. Там у портах столькі сучак круціцца, ты сабе і ўявіць не можаш, так што любога абкруцяць. Маці з суседкай грукаюць услонамі, выходзяць з кухні. Што, ужо скончыўся ваш збор? Пытаецца цётка Акуліна, і я, сцягваючы кеды, няўцямна мармычу. Назаўтра перанеслі. Сябрук, як ішоў у школу, наплёў пра збор, не казаць жа, што нас ад самай раніцы выклікалі да дырэктаркі. «Пайду мішку пакармлю», – ад парога азываецца суседка і, сцішыўшы голас, дадае. «Так што, Фруза, не перажывай, пагуляе ды вернецца». Праз 5 хвілін маці ідзе на працу, а я сядаю за стол. Сёння серада, першы урок батаніка, трэба штосьці пачытаць. Перагортваю падручнік, тупа гляджу на кветку канюшыны ў разрэзе і пераводжу позірк на брата ў прайгравальнік. Прайгравальнік навачасны, маркі Камета, Юрку падараваў бацька. А нядаўна замоўленай бандэроллю прыслаў замежную кружэлку з 2 песнямі Бітлз. Як толькі яна з'явілася, у нашай кватэры не зачыняліся дзверы. Кружэлку пераслухаў ледзь не ўвесь Юрка ў 4 курс. Пару чалавек прыцягвалі магнітафоны, а акулярысты бамбіза з суседняга пад'езда, Юрка кажа, што ён фотамастак, прыходзіў з вялізным фотаапаратам і пераздымаў каперту, у якую ўкладзена кружэлка. Каперту таксама ўсе перагледзелі, перамацалі. Цяпер стаіць у серванце за шклом, і Юрка не дазваляе яе адтуль выцягваць. Спаўзаю з крэсла, падымаю накрыўку прайгравальніка, але кружэлкі на дыску няма. Няма і каперты за шклом, брат, відаць, прыхапіў на заняткі. Вучыць батаніку зусім неахвота, ды і вочы смыляць ад недасыпу. Учора цягаўся да ночы, а сёння падняўся з цёмнага рана. Кладуся на сваю ўлюбёную канапу, закідваю рукі за галаву і думаю пра тое, што русічка да Амерыкі і сапраўды не даляціць. Вунь ля 19-й школы дзядзька ўпаў у каналізацыйны люк і то апынуўся ў рэанімацыі, а тут шахта глыбінёй 12 000 км. Заплюшчваю вочы і ўяўляю, як падхорцісты ў высокім цыліндры і з рэдкай бародкай амерыканец, такіх увесь час малююць у карикатурах, зазірае ў цёмную зевру шахты і ў лабешнік яму стукае русічкін туфель. Амерыканец ловіць яго неўклюднай рукой, штосьці абурана гарлае, я нават чую ў зямных нетрах глухое рэха і шпурляе абутак назад у шахту. Амерыканец патірае лабешнік. Добры яшчэ туфель быў пры канцы лёту, згубіў былую хуткасць. «Who is absent today?» гучна крычу амерыканцу і заўважаю ў яго руках бліскуча чорную бомбу. На баку бомбы, як падалося мішкавай рукой, крэйдай напісана літара «А». Падхорцісты падлюка хоча кінуць яе ў шахту, каб тая гакнула на нашым баку. «Sit still, open your book!» Гарлаю што сілы і размежваю павекі. Кот Маркіз, пабачыўшы, што я прачнуўся, трэцца вушамі аб ножку крэсла, бязгучна яўкае, просіць даць смятаны. Здаецца, і заснуў на хвіліну, а на гадзінніку палова на 11-ю. Трэба збірацца ў школу. Ботаніку у нас вядзе Капіталіна Івановна. Сухарлявая і задышлівая пенсіянерка, ад яе манатоннага голасу кожнага разу цягне на сон. І калі добрая палова класа пачынае торкаць насамі, пенсіянерка прыхопліваецца, тыцкае указкай у схематычную выяву кветкі, што вісіць на дошцы, і голасна прамаўляе: «Вось гэта што? Гэта ты чынка!» – абуджана гукаем мы. «А вось гэта што? Гэта пес?» «Цік!» – гарлаем на ўвесь клас. І Капіталіна Іванаўна, ляпнувшы указкай па стале, штораз заўважае: «Каролік, навошта так гучна? Я не глухая!» Пенсіянерка згадвае звычайна толькі мяне, нібыта толькі я адзін і крычу. Сёння сяджу ціха, маракуючы, якім чынам героі Жуля Верна маглі б прабіць тоўшчу антарктычнага лёду. Усё ж такі цікава было б сустрэцца з Жулем Вернам. Зайшлі б з ім у Мішкаву кватэру, уключылі тэлевізар, вось бы падзівіўся стары. У Мішкі класны тэлевізар, тэмп 6. Мы з братам таксама марым набыць такі. Суседка Галка тыцкае мяне локцем, і я трасу галавой. «Каролік, ты што там, заснуў? А ну, паўтары, хто апыляльнік канюшыны?» «Чмялі», – падказвае Галка Патрікеева, і я з неахвотаю прамаўляю: «Ну, чмялі». «А чаму менавіта яны?» Галка штосьці шапоча, але батанічка папераджальна стукае указкай па стале, і суседка змаўкае. «І аб чым ты ўвесь час марыш?» – выдыхае Капіталіна Іванаўна, і Мішка Зыль гукае ад задняй парты. «Марыць даляцець да цэнтра зямлі і вылецець у Амерыцы наперад нагамі». У класе смяюцца, гляджу праз плячук на сябра, той з вінаватым выглядам тузае плечукамі, маўляў: «А што я такога сказаў?» Ёсць у Мішкі такая паганая звычка – пацвельваць сяброў. «Так, а цяпер адгарніце падручнікі на 45-й старонцы», – пажвавелым голасам прамаўляе Капіталіна Іванаўна. Але гучыць званок, і мы падхопліваемся на ногі. Наступны урок – геаграфія. Хоць я і не дзяжурны, але іду ў настаўніцкую, прачыняю дзверы і адшукваю вачыма геаграфічку Ксенію Спірыдонаўну. Тая, стаўшы рукі ў бокі, штосьці распавядае дырэктарцы. Я ёй, Наталля Леонідаўна, кажу: «Як табе не сорамна васьмікласніцы так фарбавацца?» А яна рукі вось так у бокі узяла і скрозь зубы адказвае: «А для чаго тады макіяж прыдумалі?» «Што яшчэ за макіяж? Я і слова такога не ведаю». Кашляю ў далонь, і Ксенія Спірыдонаўна, азірнуўшыся, паказвае рукой на парэпаны шыфаньер. «Вазьмі, каролік, фізічную мапу СССР, вунь яна ў трубку скручаная, і схему артэзіянскага калодзежа. А глобус браць?» – пытаюся я. «Вазьмі», – прамаўляе, не гледзячы на мяне, дырэктарка Наталля Леонідаўна. Ёй відавочна карціць пачуць, што было далей. З глобусам у руках і фізічнай мапай пад пахай выходжу ў калідор і сутыкаюся з Мішкам Зылём. «Чаго гэта ты ўсхапіўся? Сёння ж я дзяжуру». Мішка вінавата адводзіць вочы. «Не, не здарма цябе кампазітарам падкавыравым завуць». Я даю Мішку несці фізічную мапу і, пазіраючы на глобус, прыкідваю, дзе можа выйсці шахта, калі яе пачаць капаць у нашых мясцінах. «А што я такога сказаў?» Мішка бяжыць поруч, спрабуючы зазірнуць мне ў вочы. «Ты ж сапраўды марыш патрапіць у цэнтр зямлі?» «Я не мару, а даследую праблему», – выпраўляю сябра. Гэты мудрагелісты выраз я пачуў аднойчы з вуснаў Мішкавага бацькі, і ён мне вельмі спадабаўся. У класе ставлю глобус на стол і, прыціснуўшы палец да цэнтра Европы, пераконваюся, што другі канец шахты губляецца ў бязмежных акіянскіх прасторах. А вось праз полюсы ніякай шахты і капаць не трэба. Зямная куля працятая там бліскучым стрыжнем. Вакол мяне збіраецца купка аднакласнікаў. «Чаго, Лёня, глобус торгаеш?» – пытаецца Петька Мацапура. Петьку я недалюбліваю, бо той задавака і хлус. «Вывучае праблему падарожжа да цэнтра зямлі», – тлумачыць Мішка Зыль, але ўжо голасам спакойным і разважлівым. «Як гэта?» – Петька дробна міргае вачыма. «А вось так, пракопваем праз цэнтр зямлі шахту. Чым? Рыдлёўкай?» – перабівае мяне Мацапура, і я не ведаю, як адказаць задаваку. Мы разглядаем не практычны, а тэарэтычны бок праблемы, прыходзіць на выручку Мішка. Слоў такіх Мішка, вядома, нахапаўся ад бацькі. Ты вось, Мацапура, адкажы, калі скочыць у такую шахту, ці вылеціш на другім канцы? Вылеціш, без вагання адказвае Мацапура, і не проста так, а наперад нагамі. Вось гэта нумар, захоплена выдыхае другагоднік Васька Хвошч. Скочыў у трубу і адразу ў Амерыцы. Слухайте сюды, кажа Мішка Зыль і малюе крэйдай на дошцы вялікае кола. Вось гэта зямля, вось тут, Мішка перацінае кола пунктірнай лініі, мы прабіваем шахту і скочым у яе наперад нагамі. Дык вось, мы да Амерыкі не даляцім, будзем лётаць туды і сюды, пакуль не захраснем у цэнтры зямлі. Сябрук неіначай паўтарае тое, што дачуўся ад бацькі выкладчыка транспартнага тэхнікума. Я таксама хапаю крэйду. А калі вось тут, на другім баку, крэйда крышыцца, пакідаючы на дошцы крывую дугу, выкапаць глыбокую яміну, даляціш да краю ці не? Мішка чухае лоб, пэцкаючы крэйдай левае брыво. «Тады, відаць, даляціш», – неўпэўнена прамаўляе сябрук, і ў клас рашучай хадой уваходзіць геаграфічка. Ксенія Спіридонаўна ніколі не падвышае голасу. Вось і цяпер, ні слова не сказаўшы, стаіць ля стала і чакае, пакуль мы сядзем за парты. «Каролік, чаму дошка не выцертая?» «Сёння Зыль дзяжурны», – паведамляе Галка Патрыкеева, «але я іду да дошкі, стіраю мокрай анучай мішкавы крамзолі». «Ксенія Спіридонаўна», – звяртаюся, выціраючы рукі аб нагавіцы. «Слухаю цябе, каролік, а якая таўшчыня лёду ў Антарктыдзе?» «У сярэднім таўшчыня лядовага покрыва складае 2 кіламетры, аднак пра Антарктыду мы пагаворым пазней, а зараз праверым, ці вывучылі вы тапаграфічныя знакі». Геаграфічка вядзе тупым канцом асадкі па класным журнале, а я плюхаюся на сваё месца, усведамляючы, што такую тоўшчу ломам не праб'еш. Тут і атамны выбух наўрад ці дапаможа. На перапынку нікуды не іду, чытаю літаратурку, выцягнуў з паштовай скрыні, як ішоў у школу, на перадапошняй старонцы артыкул пад назвай «З жыцця пчол і жукоў-гнаевікоў». Вочы чапляюцца за радкі. Хто ж гэтыя загадкавыя жукі? На жаль, гэта ўсяго толькі ангельскі эстрадны ансамбль «Бітлз». Чытаю, соўгаючыся азадкам па лаве. Гэта ж пра юркавых улюбёнцаў. Цяжка нават уявіць, якія гукі выдаюць гэтыя маладыя людзі, які змест у іхных опусах. Чытаю далей і чую ля вуха гарачае дыханне суседкі. Там што, пра Бітлз напісалі? Можна падумаць, ты іх чула, гмыкаю, не адрываючыся ад газеты. А ты сам хоць чуў? Ды ў мяне, каб ты ведала, дома кружэлка ёсць. Я піхаю газету ў партфель, падымаюся на ногі. «Дай паслухаць!» – Галка таксама падхопліваецца, блізкая раскосымі вачыма. «Не магу, братава!» Ужо на калідоры чую зычны галчын воклік. «Усё, Лёнік, скончыліся твае перапісоны!» Такая заява прымушае спыніцца. «Ладна!» – выдыхаю я, перахапіўшы Галку ў дзвярах. «Прынясу для пачатку каперту з фотаздымкам». Звініць званок, па калідоры, узняўшы над галавой разгорнутую мапу Рымскай імперіі, бяжыць Мішка Зыль. Наступны урок у нас – гісторыя. Артыкул пра бітлоў прачытала палова класа. Нават газету пакамячылі. Уяўляю, што будзе з Юркам, калі ён прачытае такое. І вось, вярнуўшыся са школы, ад парога крычу брату. «У газеце пра Бітлз напісалі». Юрка выхоплівае з маіх рук літаратурку, перагортвае старонкі, а я іду на кухню, ляпаю створкамі кухоннай шафкі і, не знайшоўшы нічога спажыўнага, цягну са слоіка маласольны гурок. «Не, якую лухту пішуць!» – абураецца за сценкай братан. «Давядзецца жабраваць па шынках, І хто піша, Мікіта Багаслоўскі, як на шахце вугальнай хер знайшлі адрублены, ды гэты ёлупень іх ніколі не чуў. Я задаволена пасміхаюся, надкусваю гурок і іду да серванта. Каперта з бітлами, на шчасце, стаіць на сваім месцы. Да свайго сораму з усіх чатырох музыкаў ведаю толькі двух. Імёны ў іх мудрагелістыя, нават не ведаю, ці правільна прамаўляю. Вось гэтага, што з краю, зову Джо Ленан, а вунь таго, напалову прыхаванага вялізным бубнам, Рынга Стар. Перад галкай трэба бліснуць дасведчанасцю. «Слухай», – бубню, тыцкаючы пальцам у шкло, «а як завуць вось гэтага з гітарай-скрыпкай?» «Пражуй», – незадаволена адзываецца братан. Юрка нервовымі рукамі складае газету ў стопку, падаецца ў калідор і, ўжо адчыніўшы дзверы, крычыць: «Поль Маккартны!» Братан пабег да сябра фотамастака, што жыве ў суседнім пад'ездзе. «Трымайся, Мікіта Багаслоўскі, зараз табе Юрка з фатографам дадуць дыхту». Каб не забыцца, выцягваю з партфеля падручнік расейскай мовы і на адваротным баку вокладкі запісваю прозвішчы бітлоў: Джо Ленан, Рынга Стар, Поль Маккартны. Трэба будзе спытацца, як завуць чацвёртага, які стаіць паміж Джо Ленанам і Маккартным. Ён мне, дарэчы, найбольш падабаецца. Вырасту, абавязкова пашыю сабе такія ж скураныя порткі, як у таго чацвёртага, і адгадую такія ж даўгія валасы. На першы урок на ненавісную мне расейскую мову мы з Мішкам, як заўсёды, познімся. Марковіч ужо і дзверы адчыніла, а тут мы бяжым па калідоры. Русічка з грымасай на твары запускае нас у клас, з грукатам зачыняе дзверы. Саджуся за парту, спрабую перавесці дых. «Ну як, прынёс?» – шэпча суседка. Моўчкі киваю галавой. «Так, усе прыйшлі, хворых няма», – пытаецца русічка, штосьці пазначаючы ў класным журнале. Я лезу ў партфель, цягну каперту за ражок, і тая, выслізнуўшы з рукі, падае на падлогу. Прыціскаю каперту нагой. «Каролік, што там у цябе?» – русічка надта порстка падхопліваецца. «А ну-ка дай сюды!» Пальцы, доўгія з наманікюрнымі пазногцямі, ушчапірваюцца ў каперту, адрываюць левы ражок. «Што вы робіце? Гэта ж Бітлз!» – крычу я, хапаю Марковіч за руку і пакамечаны ражок ляціць на падлогу. Дагэтуль, відаць, ніхто з вучняў за рукі Марковіч не хапаў. Разявіўшы рот, настаўніца глядзіць спачатку на руку, потым на мяне і страшэнным голасам выдыхае: «Каролік, зараз жа выйдзі з класа!» Я нікуды не іду, падхопліваю адарваны ражок, выпростваю гарачымі далонямі. «Ну тады давядзецца выйсці мне». Русічка бярэ са стала журнал, вылятае з класа, а праз хвіліну, падхапіўшы партфель і азірнуўшыся на галку Патрыкееву, выходжу і я. Каля дырэктарскага кабінета прыцішваю крок. «Сёння прынёс нейкіх кудлатых фашыстаў, а заўтра прынясе ў школу парнаграфію», вырываецца з проймы няшчыльна зачыненых дзвярэй звяглівы русічкін голас. Я бягу па лесвіцы і чую за спінай: «Куды ты? Сёння ж кантрольная па матэматыцы!» Мішка даганяе мяне, спрабуе схапіць за пінжак. «У Венспіл з'еду», – выдыхаю я, не азіраючыся. Мішка спыняецца, крычыць штосьці, але я не слухаю, бо думкі мае занятыя іншым. Я ліхаманкава падлічваю, колькі патрэбна грошай, каб даехаць да Венспілса. У маці ў шуфлядзе трумо прыхавана 50 рублёў. Усе браць не буду, хопіць і трыццаткі. Мой цягнік ідзе праз 3 гадзіны, седзячы ў вакзальнай пачакальні, са схаладнелым сэрцам выглядаю, каго б папрасіць узяць квіток да Рыгі. Ля бліжэйшай касы 3 студэнты з партфелямі і тубусамі ў руках. Можа, іх папрасіць? Студэнты, як мне здаецца, глядзяць на мяне, дружна рагочуць, і я ўцягваю галаву ў плечы. Тым часам чаргу ў крайнюю касу займае дзядок у зацяганым плашчы. Гэты з мяне рагатаць не будзе. Ну, спытае, куды еду, скажу да бацькі ў Венспілс. Скажу яшчэ, што маці захварэла, таму выправіла аднаго, а касірка квітка не дае. Я падымаюся з лавы, але тут жа зноў сядаю, бо на праходзе між лаваў сунуцца два міліцыянты. Яны глядзяць па баках, і я пасоўваюся бліжэй да цётухны, якая спіць на другім канцы вакзальнай лавы. Колькі часу сяджу, таропіўшыся на брудную падлогу, а калі зноў падымаю вочы, бачу сярод людзей Мішку Зыля і Галку Патрыкееву. Галава мая міжволі ўгінаецца, я спрабую неяк прыхавацца, але позна. Галка махае мне рукой. «Ведалі, што ты тут?» – яшчэ здалёк галёкае Мішка, абудзіўшы маю суседку па лаве. «Ой, што было?» – выдыхае ў сваю чаргу Галка Патрыкеева. «У школу жонка Карпавіча прыбягала, крыку было!» Вочы Галчыны круглеюць і далоні ляпаюць па шчоках. «А чаго крычалі?» – пытаюся, адчуваючы лёгкі пах парфумы, які струменяць Галчыны валасы. «Ну ты што, не разумееш?» Прыбягала з русічкай разбірацца. «Вось пабачыце, Марковіч у іншую школу пяройдзе, так што, Лёнік, можаш уздыхнуць з палёгкай». Я ўздыхаю, але без палёгкі. І Мішка стукае мяне па плячы. «Ды не хвалюйся ты, вуні дырэктарка пасля урокаў прыходзіла, цябе шукала». «Я сказала, што ты марыш праз цэнтр зямлі калодзеж пракапаць, дык Наталля Леонідаўна паабяцала заўтра на класную гадзіну прыйсці і настаўніка фізікі прывесці. Ведаеш, высокі такі мужчына». Галка аціхае, з насцярогаю пазірае мне ў вочы. «Трэба ехаць». Кажу я, хоць і ведаю, што нікуды не паеду. «Ведаеш, Лёня, калі ты з'едзеш, Галка прыкусвае ніжнюю губу, і што будзе? Я буду сумаваць без цябе». Кроў гарачай хваляй падкочваецца да твару, шчокі мае пачынаюць гарэць. Я насоўваю на вочы брылёк кепкі, іду да выхаду, і Галка акрыялым голасам распавядае пра маладога фізіка, які першы год працуе ў школе, у якога закаханыя ўсе дзесяцікласніцы, і які распавядзе нам з Мішкам і ўсяму пятаму А, ці можна заляцець у Амерыку праз цэнтр зямлі. За стенкай рыпаюць з пружыны старой даваеннай яшчэ атаманкі, маці не спіць, чакае Юрку, які ізноў швэндаецца недзе сярод ночы. Мне таксама не спіцца. Ляжу і з прытоенай радасцю думаю пра тое, як усё добра абышлося. Маці пра маю вандроўку ў Венспілс нічога не ведае, грошы 30 рублёў не ў прыкмет паклаў назад у шуфляду, а русічка Марковіч па чутках збірае мэтлахі і падаецца ў іншую школу. Адзінае, што не дае спакою, гэта падраная каперта. Я яе склею, але Юрка ўсё адно будзе лаяцца. І ў нядзелю не дасць грошай на кіно. Куляюся на левы бок, і дзесьці непадалёку, ўсё адно як з матчынай спальні, гучаць прыглушаныя галасы. «Куды ты? Сёння ж кантрольная па матэматыцы!» – гэта Мішка ў голас. «Я буду сумаваць без цябе», – адзываецца за стенкі Галка Патрыкеева. Сэрца маё вылятае з грудзіны, і я адчуваю, што правальваюся ў цёмную бяздонніцу. Цела робіцца бязважкім, скроні казыча цёплы ветрык, я штосьці крычу Галцы, ды не чую ўласных словаў, бо яны застаюцца недзе там, высока над галавой. Міма мяне святлявымі вужакамі ляцяць каляровыя агні, не ў прыкмет іх лёд запавольваецца, цела наліваецца цяжарам, ветрык ужо не казыча скроні, і нечыя моцныя рукі хапаюць мяне за калашынне штаноў. У жаху заплюшчваю павекі, а калі зноў расплюшчваю, бачу перад сабой нечыя смяшлівыя твары. Мяне ляпаюць па шчоках, і адзін з чатырох маладых дзядзькоў, што схіліліся нада мной, з панікай у голасе выдыхае: «Жывы!» Галава моя злёгку кружыцца, я выціраю ўпрэлы лоб і толькі угледзеўшы электрагітары, якія трымаюць мае выратавальнікі, пазнаю музыкаў, тых самых з падзёртай каперты. А чаму вы тут, у Амерыцы? Вы ж ангельскі ансамбль. На гастролі прыехалі, а тут бачым, нехта з таго боку зямлі ляціць. Весела азываецца дзядзька у тонкім пад самае горла шведры, і я пазнаю Джо Ленана. Адчайны ты хлопец, скочыў у яму, а яна 12 тысяч кіламетраў глыбінёй. З захапленнем прамаўляе Джо Ленан і тут жа пытаецца: «А скуль ведаеш, што мы ангельскі ансамбль?» «Дык вас усе ведаюць! У сённяшняй літаратурцы артыкул змясцілі. Напісалі, што праз пару гадоў будзеце па шынках жабраваць. Толькі вы на тых пісак не крыўдуеце. Яны ж вашых песень, відаць, і не чулі». «А ты што, збіраешся назад ляцець?» – пытаецца Джо Ленан. «Я моўчкі ківаю ў адказ, і свядомасць маю апаляе панічная думка. А як я дакажу, што бачыў Бітлз? З мяне ж толькі пасмяюцца. Наагул я не люблю нічога прасіць, але тут выключны выпадак. Ці не маглі б вы мне падараваць сваю кружэлку? У брата ёсць адна, але русічка каперту падзерла. На жаль, мы з сабой кружэлак не носім», з уздыхам прамаўляе Джо Ленан і нечакана здымае з шыі электрагітару. «Навось, аддай брату». Я спалоханымі вачыма гляджу на гітару, потым на Джо Ленанавых сяброў, і тыя ўхвальна ківаюць галовамі. «Бяры, бяры», – кажа Рынга Стар. «Гэта падарунак ад усіх нас. Я бяру гітару, яна цяжкая, і ад рэменя прыемна пахне навюткай скурай». «А можа, застанешся?» – пытаецца Джо Ленан. «Сходзіш на наш канцэрт?» Я рашуча трасу галавой. Як я магу застацца, калі там, на другім канцы зямлі, мяне чакаюць Мішка Зыль і Галка Патрікеева. Я павінен усё запомніць: рамонкавую паляну, празрыстае неба, вялізную яму з брустверам свежай зямлі па краях. Музыкі стаяць каля яміны дакладна ў тых жа паставах, што і на каперце. Я нават заўважаю, што Джо Ленанавыя нагавіцы пукацяцца на каленях. Набіраю поўныя лёгкія паветра, нырцую ў апраметную, і слых мой поўніцца злавесным гудам электрабрытвы. Гэта Юрка голіцца ў ванным пакоі. Я посміхаюся з прасонку. Ну што там галіць? Так, адзін пух на барадзе. Але братан шторанку зумкае электрабрытвай. Відаць таму, што зумкалкі такой няма ва ўсім горадзе. Шведская, з ратацыйнымі лёзамі. Бацька прывёз з-за мяжы. Юрка гучна са свістам дзьмухае, выдзімае з брытвы пух. І неўзабаве крычыць: «Уставай, лежань!» Я падымаюся, у два крокі падыходжу да серванта, уважліва гляджу на фотаздымак, і мне здаецца, што Джо Ленан па-змоўніцку міргае мне правым вокам. Хоць і спраўна склеіў каперту, але месца разрыву белай рысай бяжыць па паперы, і верхні край прыкметна пакамечаны. Я азіраюся, ці не ідзе братан, і тут жа спалохана падскокваю. Гэта кот Маркіз вырашыў пацерціся аб маю голую галёнку.